labii a nagnaitswimming kami. Duakam tay nubyo a naggapuy jay Saudi. Inikatkot pagananay agraman brakyan pantik. Simakay isuna itirakit ngayon tubot mi. Kalagip di matok anak pababa anyan anak maya ay ar-arami din na idita lumungaw ang eskot agtog sa pugsat kinuna kenkwana o darling naglaing pa. Damit laeng pinasikat at metisuna nagluga nakitirakit kasla helikopter itinak pinaramid sisid Marino naglaing deto'y nobyo iyon na natibaba kalpasan na ang pangato. Laing nga aglangoy eksperto di boyfriend ko Jaco ni suksukat ni sisid Marino bayat pinak panagsakay itirakit ngayon tugot ni mumato abumaba at daldalo yung daytoy pagi idita maglaw ko, limok neng agbalawa. Timoto, gaya men, itirakit anag sa kaya. Sisid Marino, maglaing neto'y nobyo. Iyon na natibaba, kalpasan na agpangato. Naglaing nga aglangoy, eksperto de boyfriend ko Jaco ni suksukat ni sisid Marino. Sisid Marino naglaing neto'y nobyo iyon na natibaba kalpasan na ang pangato. Naglaing nga ang langoy eksperto de boyfriend Jaco ni suksukat, ni sisid Marino.